أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بقي جنابنا تاملة تطريا الله تبارك وتعالى جنان السنين أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم درس تاين يجيل البشرى بإسحاق عليه السلام بيجيل بيجا خمنة buri yalla tabaarak wa ta'ala bigal nako yonent yalla ibrahim may ko ñaarelu domam bu goor bu tuddu ishaq alayhi salam luko jitu moy laqad aslafna anna ibrahim kana qad arsala lutan alayhi assalam ila ahli madyan sadum liyad'uuhum ila ibadati allah jalla wa ala وإلى أن يتركوا تلك الفاحشة التي كانوا يفعلونها فلما لم يستجيبوا له ويئس لوط من هدايتهم لجأ إلى الله عز وجل وقال رب انصرني على القوم المفسدين لوكو جيت موي خام ген يونت يالا إبراهيم yonina ben doomu mbokam bu tuddu lut alayhi salam mu yoniko dekk bu tuddu madian tangen ci alquran wa ila madiana waye nak dekk la bo xamne mu ngi tuddu sadum madinatu sadum sadum moy dekk bi yalla yoni won gor jigen ni sadum moy dekk bi goor jigen ñi nekkon yalla yoni fa ben yonent bi tuddu lut alayhi salam ñoo ñeuk nek ay goor jigen ci kaw suuf moy sadum ñi ngeen deg yalla bam leen di alak mu ne ja'alna aliyaha safilaha yont yalla lut la fa yalla yoni ngir mu woleen ci yoonu yalla pour ñu bayyi adabu bon bobu moy lan goor jël goor def ko jabar goor di jabaro goor kon du tay mana ñukoy def fi tay ci adina bi ay setu ñiko don def demb la ñoy ñoy seen imam ñi ñoy set yi yalla yoni lut pour mu rem war len ci dekk bo tuddu sadum pour ñu bayyi adabu bon bu haram bu ñaaw bobu nga xamne bokul ci sunanullah fil ard ndax yalla sunna moy goor tak jigen jigen am jekeru goor lol moy sunanullah fil ard way xolal doomu adama ci beug salté ci beug tilim ci beug lu bon naka la goor di amé jekeru goor ma doomu adama la mbon neex mbon dafa neex doomu adama xam ngeen goor ak goor na lañuy sé goor ak goor goor amna yenn façon jigen sax goor dootu muna banexu ci ñoom moxuma la nak goor ak goor wallahi lazim bi lu demé def effort wax warate pour ñu bayyi jikko ju bon bobu falam yastajibu kan wuyuko mu wax ba tas ken falé wu wa ya'isa lut mu décourager complètement mu ñak ci ñom yaakar ni ñak ci ñi dootu ñu juk mu xam na ñi jaxu nañ nan la def mu daali tourner la ja ila allah mu tourner ci borom wiru ci borom bi tabarak wa taala la ko ci mom qala rabbi unsurni ala al qawmi al mufsidin mu ne yalla ma ngi lay ñaan nang ma dimbali ci yaq kat yi bi mu ñaané ñaanam gi xam ngeen ne yonent mom ku yabo ragal ñaanu yonent yonent mom sa yu ñaané yalla moy bal bi tak na mune yalla ya nga ma dimbali ci yak kat yu bon yi nit ñu bon ñi yalla nga ma leen dimbali ci ñom fa arsalallahu malaikatan fi surati subban fi ghayati alhusn wal jamal yalla daal ko yonne ay malaika malaika yo xamne ñu ngi yor melokanu ay waxam baane ñi ngi nek ci daytalu rafetay xalé goor yu rafet yu taru waye luñu jëk def bala ñuy dem sadum bañu wacce ci kaw suuf daño jaar ci yonent yalla ibrahima famaru awwalan ala ibrahim alayhi salam za malaka say wacce ci kaw suuf bu fekke jamono joju mala yonent mu ngi ci kaw suuf malaka bi fogg mu ñew ziyara yonent fa fara doga dem def mission bu ko yalla sant lo mo da ngeen gis ci wa joju malakal mo ti reyon te malakal mo ti bam koy reey bam ko fekke ci suleyman dafa tit ndax dañ ñako won demal end ray waji mu wacc fek suleyman mu ngi baytal maqdis mu ñew di ziyara suleyman fek waji tok te end la ko won fek pour reey ndaysan mu tit mu xulli wajiba waji tit dan ne suleyman waxal ngelaw lu yobuma parce que ki ni may xole neexuma ngelaw lu yob ko end bi muy wacc end rek fek malakal mawt mu ngi taxaw nes jasru bi malakal mawt ne ko xam nga taxon mu xulli la sama beedi mune am mune bi mo waruma lon fek fo fi la lon ray parce que yalla dinon na dem end ray la mim ti ay seconde mo ci doson mo ram mune ma la fekke ci suleyman dama tit waruma xulli la samay beul malaka say wacc ci kaw suuf mu fek ab yonent day ziaré yonent bi ba par lol motax malaka yi biñ ñewé wara jëm keur lur day ñew ziar ci ibrahim alayhi salam dañu romb keur ibrahim pour ziaré siko malaka yoyu ñett lañ won wa kanu salasa jibril wa mikail wa israfil ñett malak ñom la yalla yoni won nañ dem alagi wa sadum bi ñewé ñom ñett jibril mikail ak israfil فلما رأوهم إبراهيم عليه السلام لم يعرفهم إبراهيم بوم لين غيسه نيوم نيت ني نك اي وخام بان يو رافيت يو تارو خاميو لين خامو لين مو دادي گاو نويو لين إبراهيم بوكنا سي لوكو يالا تاگي موي دافا مونون تارال گان إبراهيم يالا داكو تاگي لول كو مونون تارال گان لا بيم لين سيني رك مون لين سلاما قال سلاما يالنا جام نيك سي ني نكو يالنا جام نيك سي كون داغي سنة يونتي صلى الله عليه وسلم نكاي لاج لان مو گنا باخ كي اسلام اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف دين جي لو سي گنا باخ مون جوخ ني ليك اك نيو كو خام اك كو خامو خولال نيون سنة بوبو دنج كو ري تاي بالا گاي نيو nuyu ko xam yenn saay sa nga gis ko xam diko nuyu assalamu alaykum mune la salam wala kalam yenn yalla muhammad alayhi salam mune ñaari julit buñu dajé kenn ki nako assalamu alaykum wa rahmatullah kenen ko nako wa alaykum assalam wa rahmatullah ñu jamma sante dadi safonte mune lam yabqa baynahuma zanbun illa saqata ñom ñaar fekkon dañu may bakkar ci lolu ñuy nuyenti di jamm sant mu ne bakkar du def sen digënde lolu mu wad fofu ñu taxaw lam yabqa baynahuma zambun illa saqata ñent yalla muhammad mo wax lool kon nuyo da bok sunna ibrahim mo ra bi mu seené malaaka yi lan la leen wax salaman qala salamun yalla jam nek ci yeen ñu nako yalla jam nek ci yow mu jog dalal len mu dem ci soxnam mu nako dañu may gan numu def xam nga len xamoo len dedet ibrahima dadi fa dem ci geetti gi dadi jël ben yek bu douf ijlin samin mu ray commencé wacc xam ngeen wacc lak mu commencé ko lak bam ñor mu indil le ndaysan waye bu mu leen seeni bu mu indé lek bi ñu tok mom ibrahim dama bok ci boy taral gan nga indi lek ak naan do indi lek bi wara dem tok ne ko lekal kon gan gi du lek wala nga indi naan mi ne ko naanal kon gan bi du naan sagan kañ lay lek kañ lay naan bo bokke ak mom li nga indi bal sax diko dag diko tegal wala di duy veri ndox diko ko pous ak di lek di xam xam ko ngandum lay gis bo mo la top ndox Ibrahim gawon ko ci lolou commencé di lek pour ñom ñu lek waye mu jekki jekki seen ñom lekkuñu mu tiit bu mu seené gan yi lekkuñu mu tiit ndax ñom dafa bok ci seen aada bo amé gan nga téral ko lekul musiba la nam ci yow fasiyene wu la defal lu bax ay gan setsi la nga defal len taranga ngay lek lekkuñu lol ku ko kum don ci ñun sax di nga ti ba amon gan go xamut nga def lool lepp effort yoy lu nekk nga indi ci lek ak naan nga tek lal affaire bi mu rafet indi lek yi indi ndox mi ngay rek bismillah kay lek ngay lek mom mu tok di la xol te ñu ñetti ponkal yu goor yu gand nga ti ibrahima ti ba mu tité mu leen allah taakulun lu leen tere lek falamma ra aydiyum la tasilu ila taami fa awjasa minhum khifa bum gisene sen lek sen loxo loxo mom loxo malaika yi la luñu lek bi bu tit lan motax malaika yi lek do malaika yi lek ha waxon nañ ko ci dars bu ñëk première leçon malaika du lek du nan malaika du lek du nan motax waye lan motax fi mom xamul nañ ni ay malaka lañ lutax parce que biñu ñew melokanu nit lañ ñew motax mu dem dafa nañ ni ay nit lañ mu dem rendil len lak ba mu ñor waye ñoo ñu lekku ñu mu tiit wa zalika li anna taqalid ahl al badia anna dayf iza mtana ani taami fa ma'na zalika annahu yuridu bi sahibi al bayt sarran ñom dañu bokkon aada dañu yoron aada bo xamne so amé kan nga taral ko lekul moy lu bon la nam ci yow wa kana ibrahim alayhi salam qad la haza ba'dul asya munzu qudumihim alayhi ibrahim amna lu mu setlu ci ñom depuis bu ñëwé mu commencé nak comme lekku ñu mu commencé di len laaj ndak ba mbiri fu muy ter ibrahim xamne ñi ay malaika lay waye fuñ jëm lan lañuy ursi lan moy sen mission lol la ibrahima commencé légui nak di lijeenti ibrahima sétlu no né ñi ay étrangers ben ñaar xamné né ñi dañoo tukki ñet gisul ci ñom asaru safar xam nga malaaka ñom chaque jour bu ñew ya ngeen ci hadithu jibril hadithu umar ibn khattab بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم استلى علينا رجل سديد بياض الثياب سديد سواد الشعر لا يعرف منا احد حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم جانغين واجوجو لان لا حديث بكون جيني من لا يرى عليه اثر السفر كين غيسو شي نيو تراس توكي لوتاخ ناخ ملائكه بوي نيو تي كاو بو يي تيب رك دي نيك نيت kon amul aajo amul aajo muy dox ba son ngay gis ci mom trace tukki ku tukki ya trace lañuy gis ci mom ñi reey day français day pend day poussière day ñak day son beuri day dugg kawari jaxaso sikim bi jaxaso bu re goor la tanki pend dali mu son yore ay bagage so gisse ko mel lolu xamne ki ku tukki la ibrahima sallu na ñi gisul ci ñom lool mu xamne kon ñi ay malade do mu laaj len nak legi ñu sen bi ci malaka gis nañ ko ne tit na ñu ne ko la taxaf inna ursilna ila qaumi lut ñun yalla ñu yolli ci nitu lut dañ leen di wara alagi ci ndaysan yalla ñu yoni mission la ñuy dox ci borom asaman ak suuf mo ñu yoni mission bu am doole moy lan moy ñun dañoy wara ñew tay écraser wa sam wa sadum ibrahima ku bax la won ku lewet la won mu commencé xam nañ ni de alkane yalla xejul ci doomu adama mu commencé di négocier ak ñom na len waaw est ce bu ñu won xaar tuuti amana ñom ñu gëm wala bu ñepp gëmulit am ci gëm wala ñu am ay doom yo xamne dinañ yëpp malaka ne ko no ñun yalla jox nañu ndigal ba paré malaka mom la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ñun yalla jox nañu ndigal xass nañu wacc ñun li yalla wax mom ñun dañ koy def ndaysan malaka yi ibrahima don waxtan ak ñom lut ñaanon na yalla yalla ko yalla dimbali ndimbal momu ñaanon yalla ndimbal momu mo ñew tay malaka yi wax ak lolu ibrahima daal di genn dem defi ji li leen yalla wax waye jamono bobu ibrahima di wax ak malaka yi ñaata malaka lañ won ñet malaka yi bëggal nañ ko nako sa soxna si tuddu sara nga xamne amna juroom ñent fukki at ak juroom ñent yow tay ibrahima nga nara am téméri at soxna si dina am doom ndax ganalé bu mu leen ganalé sonu gi mu son ñu bégal ko ne mom day yalla tabaaraku wa ta'ala dina ko may doom ndaw si dafa taxawon magger la juroom ñent fukki at ak juroom ñent daadi waru daadi pes bopam dan ne man juroom ñent fukkat ak juroom ñent naka lay amé doom sama jëkkeer ji maget la naka lay amé doom yalla mu ne fa basharnaha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub yalla mu ne mayna ko doom mom bu jigen ki fa basharnaha bi ishaq mayna ko dom bu tuddu ishaq li motax ismaeil moy taw ibrahim ki moy ñaarelu dom bi ismaeil ku yaayam hajar ishaq ku yaayam ha sara ñaari soxna la ibrahim amon hajar ak ak sara yalla mune mayna ko dom bu tuddu ishaq ishaq mom amna dom bu tuddu yaqub yaqub bobu amna dom bu tuddu yusuf mara ibrahim moy abul anbiya wajur ismaeil yonentela ishaq yonentela yaqub yonentela yusuf yonentela motax yusuf yonentu do won wax ne domou ku bax domou ku bax domou ku bax domou ku bax yusuf kuy papam yaqub yonentu la ku bax la yaqub kuy papam yaqub kuy papam ishaq yonentu la ku bax la yaqub kuy papam yaqub kuy papam ishaq ishaq kuy papam ishaq ibn babam ibrahim ibrahim yen tamit setan nañ film bi yaa ko ba ndëkk la ko yàlla yónni woon ah Kanaan après mu gàddaay dem Yaqub laa wax déedéet bi papa Yaquba deewee Isaaka bi mu faatoo dañoo jël Yaquba mu dem foofu dëkk bi nu mu tuddoon Kanaan ragal leen yàlla jàpp leen darsi malaaka yi bégal nañ Saara ne ko dinañ la may doom fa aqbalat imra'atuhu fi sarra fa sakkat wajhaha soxna Ibrahima alayhi salaam boobu tudd Saara fes na boppam ni jigéen ñi def rek yenn saay seen aada sara xolle wala yuuxu bu ñu gisee lu leen waar wala lu leen yéem wala ñu dégg ko mu ne naka laay amee doom man may màgget yaa waylata a alidu wa ana ajuzum wa haza ba'li cheikha ay man naka laay amee doom man may màgget kii sama jëkkër la màgget la naka la ñuy amee doom inna haza la cheyun ajib li mbir mu yéeme la ngay wax na dëgg de téeméeri at am doom lusa ali saal di wax nee na paa yi dootuñu ngénte ci paa yi dootuñu ngénte paay pikir nañ leen naanan leen ay comprimé mënutuñ dara nee na paa buy ngénte am bëree tudde ah ku la dàq naan garabu tubaab moom la gën a xeebar moo tax way naan garabu tubaab da ngay gaaw a màgget da ngay gaaw a tële dootumun dara gis ngeen Ibrahim ñaataat laam téeméeri at jabaram ñaataat laam juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent te mu ngi nii yàlla di ko may doom loolu kéemtaan la tey fi àddina bi toll bi ñu gis góor gu am téeméeri at di am doom bëriwut de jigéen ju am juróom-ñeent fukki at di am doom jigéen moom instant yi ñu toll ñaata at lay am juróom arrêté ah ñaataat léegi kay sax ay 45 ans 50 léegi 40 waxutuma la sax ñooñu sax naanuñu woon ay comprimé waxuma la ñii nag nga am ne dañuy wax cité bëgguma am doom la ñuy dëkki parce que xam ngeen ne cité bëgguma am doom am na xam ngeen lo benn néeg ak saal mais cité bëgguma am doom benn néeg ak saal Yaqub ñaat doom laa amoon Yaqub ñaata doom laa amal de duusi góor la tax doom ak ñaay góor yi la jigéen ñi nag sigéen fukki doom ak ñaari góor ñi la loolu tey boo ko waxoon fii ne di ñu ne subhanallah ci xanaa dafa dog fu mu jëmee lii fu mu ko jëmee yàlla mooy koy maye ndeysaan mu ne man de yéemu naa lii de mbir mu doy waar la man may màgget nasiyat Saara an al malaika al kiram mullazina yaxmiluna al busra inda malikin muqtadir Saara fàtte na ne ñi ko wax ci fan lañ bàyyi ko ay lan lañ ay malaaka lañ kan moo leen yóbbu kon loolu waraam la wala lu warul nekk la yàlla xam dara bëgg ko namm ko ba yónni ay malaaka ne dem leen ngeen wax ko kon est ce que nit bu déggee loolu war naa waaru déedéet yàlla innama amru isa arada cheyan an yaqul lahu kun fa yakun yàlla bu bëggee def dara kenn mënu koo baare danaan kun fa yakun yàlla bi mu namee yónni Moussa Pharaon ne ku judd ñu rey ko est ce que yàlla aj na mission bi fa amruhu bayna al kaafi wa nun mission bi ajiwul yàlla daa bàyyi Pharaon ay rey te Moussa judd Pharaon gisul Moussa sax waaye yàlla dénkaat ko ku ne ko yaa fay yàlla ndeysaan Saara fàtte na ne ñi koy wax li nan ko di nga am doom ay malaaka lañ mission bi ñu leen yoni yalla mo leen ko jox raddaha al malaaika ila al haqiqa al ilahiyya haqiqatul qadri allati la yuqayyiduha shay'un wala kay fatali wat ko mom sara deug gi nga xamne moy mo baye ko ci yalla deug gi nga xamne moy dogal bi yalla nara def te moy ndaw si dafa nara am doom yalla bu dogale dara amul luko meuna galankor amul luko meuna teye motax dafa bok ci arkanul iman ak imanu bil qadri khairihi wa sharrihi fof la nit ñi rawante moy gem dogal li neex li naqari yonte yalla muhammad da don testé ben bis umar ibn al khattab am ngeen testé lan moy testé testé moy lan testé moy lan moy examiner ko serlu ko yonte bi ne umar am mu'minuna antum da ngeen gem ngeen yalla umar ne ko waaw ñun gem nañ yalla deug geug ngeum yontim ne ya umar fama alamat imanikum lan moy woné né gem ngeen deug deug ngeum mu ne ko narda bil khada wa nashkuru fil raha wa nasbiru ala al bala narda bil qada lu yalla teural ñun neex nañu lu yalla teural rek neex nañu nek bala ngay gem yalla fakk li yalla di def mulay neex si yalla defé dara ci yow neexu la gemo yalla fa ngay nangu ndogal yalla lu yalla def non la fa kulluma fa'ala al jalil fa huwa al jamil lepp lu yalla def lolou lay rafet dana febar nga nangu ne dama febar mais c'est que so gisse ma febar barki dim bi may dem lima solon non il paraît ni ma doxé la di yaangi indi lay gëmal ndogal yalla nga nopp narda bil khadab lu yalla dogal ñu nan wa nashkuru fir raha bu neexé dañuy sant yalla bu neexé kan lañuy sant duñ wax ndeyama ko liggéey ki xamoon nañ né yaayam ñu def ci kër gi dina am li Sénégal légui loolu lañu def bu nit défé dara ñu né yaayam ko liggéey wala mu né mom innama utitu ala ilmin indi comme ni qaruna waxon non man bon di ci genn non lima def non lima taj non lima veye non non dede du lol de santal yalla yalla mo la ko may rek yalla mo la ko defal du sa dole amna ñu lepp dole du sa xam xam amna ñu lepp xam xam du sa katan du sa alal amna ñu leppale amuñu lool kon yalla mo la ko may waye nasbiru alal bala wala yalla tege nat nga muñ bala bu musiba wacce sa kaw nga muñ yandi bi sallallahu alaihi wa sallam romu na ci ay armel ñi sul ben xalé yaaji bi yuxu di beurengu kenn mënu ko téé yandi bi ñow ba ci mom ne ko soxna ci dénga muñ mu ne ko muñuma lima dal dala dalul rek mam am 2 jours ay fan ñu ne ko yow xam nga barki dem ki doon wax ak yow wa nga ne ko muñuma mu ne deer ñu ne ko muhammad la yonent yalla bi mu ne subhanallah ko ni def na musiba mu def demi tour wër yonent bi ba gis ko ñu ne c'est que bi ngay wax ak yonent ko as-sabru as-sabru an as-sadamati al-ula muñ moy ba mu metté ba mu né teul rek nga muñ waye mu né teul nga def ay pexé ba nga xamné teul nga ngi taara mo muñ muñu muñ moy bi né teul nga muñ ah xam nga yalla moko dogal waye nga def ay pexé wër def lu nek mi ngi melé ko kuñu sacc alalam kuñu sacc alalam bu bëgg ñu fay ko alal mu dem wër ay bukhaba dugg fu nek tib tank sacc bi def lu nek dem fu nek alal bi feñu na xaar mu muñ c'est trop tard ha muñ ca ba muy dal la ndeysaan ibrahima alayhi salaam wax nañ ko mbir ma ne ko yàlla tabaraka wa taala dina la may doom yàlla moo ko dogal yàlla lu mu dogal lool la mu daal di waaru malaakay ne ko attaajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidum majid yow saara ndax dangay waaru ci kéemtaanu yàlla tabaraka wa taala ndax dangay waaru ci santaane yàlla lu yàlla namm amal ko yow danga ci yéemu yërmande yàlla bu yàlla nar a wàcce ci yéen waa kër gii yéen kër gu nit ñu baax ñi ahlal bayt xanaa xamu leen yàlla innahu moom hamidun majid ngeen daggitu aaya bi nii su ngeen di def salaatu ala ibrahima moom ngeen ciy boole allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama salayta ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta wa ala ali ibrahim fil alamina ngeni innaka hamidun majid yalla tabaraka wa taala hamid waaye majid hamid moom dong la ñuy sant moom moom cant ki hamid mooy ku ñu sant ñaata làmmiñ ñooy xëy di wax alhamdulillah ñaata làmmiñ ñaata làmmiñ waxuma doomu aadama rek de ba ci rabu àlli yi picc yi dañuy xëy di sàbbaal yàlla di ko sant ci biir géej jaww ji jéeri ji dañuy xëy di sàbbaal yàlla wa in min shay illa yusabbihu bihamdi rabbihi wa in min shay la yàlla amul dara amul dara min shay dul bu xëyee mi ngi sàbbaal yàlla yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l'ard ma fi samawati wa ma fi l'ard mi ngi sàbbaal yàlla li ci asamaan ak li ci suuf loo yàlla waxul nit de dane ma fi samawati wa ma fi l'ard sabbaha lillahi feelal la waxal sànq yusabbihu fii mu ne sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l'ard gis ngeen kon borom bi tabaraka wa taala mooy ku ñu sant mooy ku tedd mu ne la astatiu huna an asifa lakum kayfa kana farha farhatu ibrahima alayhi salaam wa zawjatuhu saara bi hadihi lbusra nee na borom xam-xam bi nee na ki doon bind téere bi di ñu nettali xisasul ambiya bi nee na man de munuma leen a nettali keroog bi malaaka yi waxee saara di nga am doom ibrahima di nga am doom ni ngay màggeen màggee di nga am doom nee na ñoom ñaar mbégte guñu pég ba feeñal ko seen kañam kontante googu nee na man munuma leen koo nettali waaye kontaan nañ torom ndax yàlla moo ne kontaan nañ waaye xam ngeen ne ab yonent su kontaanee moom lu muy def day sant yàlla waaye doomu aadama ordinaire bu kontaanee lu muy def day sabaru day sabaru dangeen ko bu ko weddi ma indi léegi ay tegtal ku ko weddi rek yëpp sa loxo ma indi léegi misaal doomu aadama ordinaire yi bu ñu kontaanee dañuy sabaru bu la yàlla mayee doom Sénégal ku fi yàlla may doom lu muy def day kontaan day kontaan wala du kontaan bu mu kontaanee lu muy def day sabaru wala ku fi takki jabar day kontaan wala du kontaan looy def da nga di sabar gis nga yonent nag su ko yàlla mayee xéewal moom day sant yàlla waaye doomu aadama yii ci mbur mbu yii Sénégal ku yàlla defal xéewal au lieu nga sant yàlla déedéet dangay organiser benn soirée bu mag organiser sabar musique indi bande yu góor yeeg si ndax yu góor yeeg yu jigéen yi ñuy tooñ yàlla di ko saaga ndeysaan benn borom xam-xam dafa seen wéeru koor wéeru koor bu koor gi jeex buñ ne tey la ñuy seenu séntu bu jëkk affiche yi ñuy bind ci mbedd yi lan la ah soirée dansante ce soir samba au revient kumba o ciosan lesan borom xam xam bi mu baye ba gaay dem soirée mu ñew assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñeen woron ngeen ñi na gaay na waaw wor nañ ñun ñepp wor 30 kan dogul ben fan mais ndax yalla nanguna sen koor woru di xam ñu ko def ñu a woru woru ñi de mu ne bu yalla nangé sen koor tan li ngeen koy santé ni ku yalla nangu sa ko da ngay dem stade di fête soirée nan nga koy santé su ko nanguwul nak mu ne ndax li war na le ma ñaar rek mo am wor nga ko koor gi jeex yalla nangu nak wala nangu ko ko la da su ko nango no wara santé yalla da ngay musique da nga ni soir su ko nangul nak bobu gëna danger yow nga wor ba ko gi jax yalla nangu ko ba pare ngay organiser soirée di fecc dalan yalla dafa sukkur ray ba contane na kérok diko yalla ne may dala dom bu tuddu ishaq mok soxnam sara ndax ben dom dong la amon muy ismaeil te ismaeil mom kan mo don dom yaayam hajara te yalla may nako ñaarelu dom ku tuddu ishaq yaayam tuddu sara te am ngeen jabaram bo la ñaarel mu ngi won makatal mukarram ak domam joy tuddu ismaeil jabaram ji nek tudun sara mom dafa jasiron jasir lan moy jasir lol arab nan aqim moy kudul am dom amna ci goor ñi ñoo xamne duñu am dom amna ci jigeen yi ñoo xamne duñu am dom yalla wax na ci alquran man yalla suma nexé ma may nit ay dom yu goor kesse do am jigeen ibrahima dom yu jigeen kesse la mom yalla wax na ci alquran kuma neex ma boole la ay goor ak ay jigeen comme num ko maye muhammad yalla wax na ci alquran kuma neex ma may la ay jigeen kesse comme lut ay dom yu jigeen kesse la mom yalla wax na ci alquran wa yaj'alu man yasa'u akhi ma buma nexe nga jasir do am dara nga dund ba de do am dom amna de yalla mo koy def de mu nekh mu def nga am jabar do am dom ñu ne utatal benen nga wut do am dom ñu ne utatal nga wut do am dom ñu ne utatal ba nga won ñeen do am dara telegram moy ñoo ñu mën nga leena fassé wala nga de ñeneen tak leen am ak ñom dom sama yalla ha am yalla tabaaraku ta'ala moy maye dom nit may ko bopam ibrahima yalla may nako dom tek mi ngi jasir yalla defaratal ko jabaram ba jabar ci am dom tek amna juroom ñeen fukki at ak juroom ñeent mune borom bi tabaaraku wa ta'ala ba malaaka yi bëggelee ibrahim ci dina am doom jooju ci at yu yàgg yooyu ibrahima am da ko di nga am doom bu góor daal di kontaan loo ndaw si ne ko di nga am doom bu góor ah doom jooju dina tudd ishaq ishaq moomu dina am ay doom jooju dina tudd yaquub ndeysaan ibrahima mujj na nekk abul ambiya nekk bàyyi yonent yi alayhimussalaam wa kazalika te ajjaba ibrahim alayhi salaam استبصارا بهذه البصرة وتثبيتا لها وفرحا بها قال أبصرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بصرناك بالحق فلا تكن من القانتين إبراهيم نيلن لانجين مي بيغل غيناو باما ميكي ماكيت ما ام تيميري ات ñu ne ko danañ la bëggal parce que yalla mo nu yoni ne di nga am doom mbëggal go xamne mbekté go xamne mbekté deug la bul ginnaw nak bañ la waxé li bul bok ci ñi nga xamne dañu naako ma amatu ñu yaakar yow ibrahima amal yaakar parce que yalla mo ne la di nga am doom akadu al khabara bi hadhihi al bishara wa qarraruhu ma'ahu fabasharuhuma bi ghulamin alim neena deugalal nañ li wax ji ñom malaaka yi ne ko bul décourager yalla mo ne dina la may yalla su lu mu wax moy am mu ne yalla tabaaraku wa ta'ala may nako ci xale bu am xam xam muy ishaq fa basharuhu bi ghulamin alim xale bu am xam xam alim xale bu am xam xam wa huwa ishaq akhu akhu ismaeil moy isa rakku ismaeil ghulamun alim khale bu am xam xam la won setan ngeen dundam munasabatu limqam limqamihi wa sabrihi wa hakaza wasafahu rabbuhu بالصدق الوعد والصبر قال في الآية الأخرى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب من إبراهيم عليه السلام تي يالا تبارك وتعالى بيغل كومكو بيغل تي مون كومو مون تي بنين آية يالا موني بيغل ناكو مايكو دومبو تود إسحاق غيناو إسحاق ما مايكو يعقوب مانا إسحاق جود ام دومبو تود يعقوب الإمام القرطبي رحمه الله mune digante buñ ko bégalé né ko di nga am dom kana baynal bishara wal wilada mune sana fi ko malaaka ine di nga am dom ak bamuy am dom mune ben at kessala ena fek saara né ko na amul dom mbaxam bi muy jur domi dafa yakku won parce que dafa jassiron néna yalla defaratal ko néna jamono bobu mom saara amon na juroom ñeen fukki at ak juroom ñeent ibrahim yawma izin ibn 100 sana amon na téméri at fa yalla tabaaraku wa ta'ala mom moy borom kun fa yakun yalla dafa ratal ko ba ibrahim am dom nonu la malaaka yi continue dal dem sadum dal len di alagé alagi ji ci dars bo xamné dina ñew sunu kanam ndaysan yalla tabaaraku wa ta'ala di tag ibrahim mune falamma zahaba an ibrahim ar-raw'a raw wa ja'atuhu al-busra yujadiluna fi qaumi lut ibrahim alayhi salam be titanga gi deme muy discuter ci ak ñun ci nit lut inna ibrahim la halimun awahum mubin yaala ni ibrahim ko lewet la ibrahim awah ku bari yermane la ku koy wax diko waxat la di dem di delsi wat mubin mune ya ibrahim malaakai ne ko ibrahim nan malaakai waw di tegeena xaar tuti amana buñ len yexé reey ray dinañ tuup yalla ne ko fa'arid an haza ya ibrahim a'rid an haza innahu qad jaa amr rabbik ibrahim fofu bul fa dug ibrahim discussion bob bu ko def du moyu togal rek te deglu setanal yalla tabaaraku wa ta'ala jël na décision ci ñi yalla da len di alak ndaysan yalla mune innahu qad jaa amru rabbika wa innahum atihim azabun ghayru mardud wa qawmu lut mbugal mi day ñew ci ñom te mbugal mi bu ñewé du delu mbokk yi ci histoire yonent yalla ibrahim ci begal bu ko daan yalla do begal ne dina am dom ishaq isaaq momu dina am dom bu tuddu yaqub ginaaw bo mo amé téméri at jabaram juroom ñeen fukkat lool mo doon dassu tay bi yalla yalla def ñun deggal top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.